राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री निताय गौर हरि बो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पित चरीम चरात करुणया उत्तीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्विति कदम संदीपतः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो शची नंदन जयताम सुरतौर पंगो मोमंद मते गति मत्सर्वस्व पदां भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाथ श्रीमद रत्नागार रत्न सुहासनस्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशी बट तटस्थितः कर्षन वेणुस्वनैर् गोपी गोपीनाथ श्रियोस्तु नः निर्यास श्यामलिम्नां परिणति रमित प्रेम लक्ष्मी भराम साक्षात्कार कृपाम अखिल मधुरिमा संपदाम संप्रदाय गांभीर्यम विभ्रमाम नाम से बंद बंद थोड़ा कम कर बंद करना बंद निर्यास श्यामलिम्नाम परिणति रमित प्रेम लक्ष्मी भराराम साक्षात्कार कृपाणाम अखिल मधुरिमा संपदाम संप्रदाय गांभीर्यम विभ्रमाणाम उपचित रमितश्चातुरीणाम चरंबो भूयात आभीर नारी कुछ कलश तटा लंकृति ही मंगलाय नारायणाय नमः नारायण नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनां हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुकमंद मते दयांद्रा आददानस्त्रणं दन्तै इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूप पदाम्भोज भूलिष्याम जन्म जन्म बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रूपैति रूपा जीव को उसके अपने स्वरूप को जो प्रदान करें वे श्री रूप हो सके। गौड़ियाओं की विशेष रूप से उपासना पद्धति जहाँ रागानुगा रही वो रागानुगा उपासना पद्धति भी कुछ वैशिष्ट्य को लेकर के विराजमान रही। वहाँ विषय रूप में श्री प्रियालाल का सुख युगल का अभीष्ट रहा है, भक्त का अभीष्ट रहा है, साधक निज अभिमान मैं राधिका दासी हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य श्री युगल को सुख प्रदान करना यह प्रयोजनीय पदार्थ रहा है। इस प्रयोजनीय पदार्थ में श्री अखिल रसामृत मूर्ति श्याम सुंदर और आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्रीमती श्री विश्वानंदिनी निकुंजेश्वरी श्री स्वामी वे दोनों भक्त के विषय रहे। श्री किशोरी जी की कृपा से जो स्वयं आह्लादनी शक्ति स्वरूपा हैं जब प्रेम का सार जो महाभाव, उस महाभाव का सार मादनाक्ष महाभाव और उस मादनाक्ष महाभाव का बिंदु तो बहुत बड़ी वस्तु है, एक सीकर बिंदु का भी बहुत एक फुआर आ गया, वो यदच्छया उनकी कृपा से जब भक्त के हृदय में कहीं स्फुरित हुआ, आविर्भूत हुआ, वही स्थायी भाव होकर के भक्त के हृदय में विराजमान हुआ। भक्ति एक ऐसा स्थायी भाव है जो कि मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट्स उनसे कहीं संबंधित नहीं है। अन्य जितने भी स्थायी भाव हैं वे कहीं मन की वृत्ति या बुद्धि से संबंधित रहे हैं। मनोविज्ञान में 11 इंस्टिंक्ट्स या मूल प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया, जैसे वात्सल्य की प्रवृत्ति, भागने की या भय की प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति, हंसने की प्रवृत्ति, रुदन की प्रवृत्ति, ये कुछ विस्मय की प्रवृत्ति, ये कुछ प्रवृत्तियां हैं जो कि मानव मात्र में और मानव में ही नहीं किसी अंश में अन्य जीवों में भी कहीं ना कहीं विराजमान रहती हैं और ये बुद्धि की ही एक वृत्ति के रूप में ये 11 प्रवृत्तियां कहीं विराजमान रही। इनको इंस्टिंक्ट्स या मूल प्रवृत्तियां कहा गया जो प्रकृति से संबंधित है, परंतु भक्ति प्रकृति से संबंधित ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। भक्ति शब्द के साथ में एक शब्द चिपका हुआ है और वो है यदच्छा। श्रीमद् भागवत में जहां जहां भी भक्ति का वर्णन आया वहां एक शब्द को कहीं चिपका करके रखा गया, मत भक्तिस्तु यदच्छया, यदच्छया मत कथादौ जात शुद्धस्तु अपमान। और यदच्छा का अर्थ है श्री भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी यदच्छा की कहीं स्वरूप वर्णन करते हैं कि केनापि परम स्वतंत्रेण तद्भक्त कृपा जात मंगलोदयेनो, ये यदच्छा की वे व्याख्या करते हैं कि यदच्छा ऐसा मंगलोदय है जो परम स्वतंत्र श्री कृष्ण उनकी परम स्वतंत्रा भक्ति, उस भक्ति की और संत की कृपा से जो मंगलोदय होता है उसका नाम है यदच्छा। अर्थात श्री किशोरी जी जब कृपा करती हैं तब भक्ति का भक्ति के हृदय में आविर्भाव होता है। इस रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को कहीं भक्ति साम्य सिंधु में रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आविर्भूय मनोवृत्तौ वृजंती तत्स्वरूपताम स्वयं प्रकाश रूप आप भाष्य माना प्रकाश बन। कि भक्ति बुद्धि की या त्रिगुण माया की एक वृत्ति नहीं है, वो गुणातीत वस्तु है। और आविर्भूय मनोवृत्तौ श्री किशोरी जी की कृपा से, अब किशोरी जी स्वयं कृपा करने तो आएंगे नहीं, वे कृपा करने आएंगे किसी संत के माध्यम से, वो यदृच्छा शब्द की बात कर रहे हैं। केनापि परम स्वतंत्रेण तद्भक्त संग कृपा जात मंगलोदयेन, तो किसी भक्त के माध्यम से भी कृपा करेंगे तो उन संत की कृपा के द्वारा भक्ति का वो सीकर जो श्री किशोरी जी जिसकी समुद्र है, उस समुद्र की एक फुहार भक्त के हृदय में कभी विराजमान होगी और वो मनोवृत्ति बन जाएगी। मनोवृत्ति है नहीं, वो है चिन्मय वृत्ति, परंतु चिन्मय वृत्ति होते हुए भी वो मनोवृत्ति बन जाएगी। तो आविर्भूय मनोवृत्तौ वृजन्ति तत्स्वरूपता, मनोवृत्ति रूपता को प्राप्त कर लेगी। अब इसके बाद में वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो सामान्य रस की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि स्थाई भाव रूप में वो कहीं स्थाई भाव, वो जो कृपा शक्ति है वो कहीं सोई हुई पड़ी हुई है। और यदि संतों के श्रीमुख से निस्सृत किसी ग्रंथ, उनकी वाणी श्रीमद् वृंदावन धाम, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत, अथवा किसी भी प्रकार से भक्ति का एक अंश भी उसमें उसके साथ में संबंध हो, तो संबंध होने पर वो ही स्थाई भाव जो हृदय में सोया हुआ पड़ा हुआ था वही जग जाएगा। और जग करके वो स्थाई भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भाव इन सामग्रियों से मिश्रित होकर के रस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अन्य लौकिक रस की एक विशेषता है कि लौकिक रस में सत्कवि निबद्धता की आवश्यकता होगी। कोई बढ़िया कवि है, उसने बढ़िया काव्य किया है, तब तो प्रभाव होगा। और यदि कवि नहीं है, उसके काव्य में गुण नहीं है, तो फिर असर की प्राप्ति नहीं होगी। रस की निष्पत्ति वो जो भक्ति रूपी स्थाई भाव हृदय में, कृष्ण रति रूपी जो स्थाई भाव हृदय में जो विराजमान है, वो स्थाई भाव सुपुष्ट होकर के जागृत होकर के और रस सामग्री से पुष्ट होकर के आस्वादनीय नहीं बनेगा। भक्ति में एक विशेषता है कि उसमें सत्कवि निबद्धता की आवश्यकता नहीं है। ये जो महापुरुष विराजमान हैं, इनके आगे कोई श्री कृष्ण कहे, इतना कहने से इनको रस पूरा प्राप्त हो जाएगा, रस की निष्पत्ति हो जाती है इतने में। परंतु यदि कोई ये कहे दुष्यंत शकुंतला, तो कुछ नहीं होगा। वहां पर स्थाई भाव जो है वो विभाव सामग्री, अनुभाव सामग्री, संचारी सामग्री इनसे सुपुष्ट होकर के, कार्य कारण सहचारी उनसे पुष्ट होकर के जब विराजमान होगी तब आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त होगी। जबकि भक्ति यदि कृपा के द्वारा प्राप्त हुई है तो श्री वृंदावन की एक रज का दर्शन होते हुए, कहीं श्याम सुंदर के मयूर मुकुट उनका दर्शन होते हुए, श्री प्रिया जी की बेनी की एक छोटी सी पुष्प कली उसका दर्शन करके जो उनकी दासी हैं उनके हृदय में अपूर्व भाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति रस में और सामान्य लौकिक रस में एक बहुत बड़ी विशेष अंतर, एक विभाजक रेखा रही कि सामान्य जो रस है वह सत्कवि निबद्धता के ऊपर सापेक्ष होकर के विराजमान है। परंतु भक्ति रस वह है, उसमें भी विभाव अनुभाव संचारी भाव सब चाहिए, परंतु सबका भी निबद्धता की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कहने के साथ ही साथ श्री कृष्ण का भी आविर्भाव हो जाएगा हृदय में, श्री स्वामी का भी आविर्भाव हो जाएगा, विभाव उद्दीपन विभाव रूप वृंदावन सामग्री का भी आविर्भाव हो जाएगा। श्री प्रिया के हृदय में जो संयोग या वियोग है उस स्थायी भाव का भी अनुभूति हो जाएगी। अपने आप उत्पन्न होने वाले जो संचारी भाव हैं उन संचारी भावों की भी और सात्विक भावों की भी उत्पत्ति अपने आप होती हुई चली जाएगी। तो सत्कवि निरुद्धता की आवश्यकता नहीं, परंतु ऐसा भक्ति काव्य भी ऐसा भक्ति रस भी यदि श्री रूप मंजरी के हाथ में पड़ जाए तो फिर उसका जो आस्वादन है वो अद्भुत ही होगा। हम गौड़ियाओं का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम केवल किशोरी जी का अनुरक्ति ग्रहण करके ही विराजमान नहीं है, श्याम सुंदर ही हमारे उपास्य, प्रियालाल ही हमारे उपास्य नहीं है। सामान्यतः वृंदावन का जो रस परिवार है वो स्वयं श्री किशोरी जी की दासी हूँ मैं या किशोरी जी की सखी हूँ, और मेरे जीवन के लक्ष्य हैं श्री प्रियालाल। तो प्रियालाल हो गए विषय, भक्त हो गया आश्रय। श्री किशोरी जी की कृपा से भक्ति के हृदय में भक्ति रस का कहीं आविर्भाव भी हुआ है, पंत किशोरी जी की कृपा से हुआ है, श्याम सुंदर की कृपा से हुआ है। जो श्याम सुंदर जिनकी कृपा से या प्रियालाल जिनकी कृपा से भक्ति का आविर्भाव हुआ वो प्रियालाल कौन है? तत्वतः विषय है। परंतु हम गौड़ियाओं की एक विशेषता है कि हमको उन प्रियालाल का आश्रय कृपा प्राप्त होती है जो विषय नहीं है बल्कि आश्रय है। जय जय श्री राम। जब जगत के प्रेमास्पद श्याम सुंदर स्वयं प्रेमी बन करके विराजमान होते हैं, स्वयं श्री राधिका भाव को धारण करके गौर भाव को धारण करके जब श्री श्याम सुंदर विराजमान होते हैं तो जगत उनकी आराधना करता है, विषय विभाव के रूप में। परंतु वे ही श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के श्री चरणारविंद में प्रणत होकर के जब प्रार्थना करते हैं कि नपारे हम नपारे हम, उस समय श्री किशोरी जी जब उनको अपनी भाव और कांति प्रदान करती हैं तो राधा भाव द्वित सुबलित होकर के श्री गौर हरि जब भक्ति के ऊपर कृपा करते हैं तो उस कृपा से प्राप्त होने वाला जो स्थायी भाव और किशोरी जी के द्वारा सीधा सीधा प्राप्त होने वाला स्थायी भाव, दोनों में अंतर है। साधक की पोटेंशियलिटी कितनी है, जीव अपने आप में अणु है, इसलिए यदि हम अपनी कृपा अपने सामर्थ्य से श्री राधिका प्रेम श्री कृष्ण प्रेम इनको स्वीकार करेंगे तो हमारी पोटेंशियलिटी कितनी है, हमारा अपना स्वरूप कितना है, अणु जीव है और उसका स्वरूप भी अणु मात्र होगा। तो ऐसी स्थिति में अणु जीव के द्वारा किया गया आस्वादन और विभू श्री श्याम सुंदर स्वयं आश्रय बनकर के विराजमान हो और उन आश्रय रूप श्री कृष्ण के द्वारा किया गया जो आस्वादन वो आस्वादन निस्संदेह भिन्न होगा, उसकी जो महिमा होगी वो निस्संदेह कुछ अद्भुत होगी। तो ये बात सूक्ष्म थी परंतु शायद कहीं संप्रेषणी हो गई होगी, वो पहुंची होगी दिग्गजनों के बीच में यहाँ विराजमान। तो ये एक बड़ी मार्मिक बात है गौड़ियाओं की, श्रीमद महाप्रभु का अनुगत्य ग्रहण करके श्री राधिका प्रेम का आस्वादन ग्रहण करना और सीधे राधिका की कृपा से या कृष्ण की कृपा से आस्वादन प्राप्त करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि सीधे आस्वादन प्राप्त करेंगे तो हमारा जितना पात्र है उसका जितना आयतन है पात्र में रस को समाने का, उस आयतन के अनुसार ही तो उस रस का आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है। परंतु श्री कृष्ण स्वयं राधिका बनकर के जब विराजमान है, जब वे प्रेमाश्रय होकर के विराजमान है, तो आश्रय होकर के श्री कृष्ण का आयतन कितना बड़ा होगा, तो उन आयतन के द्वारा प्राप्त जो कृष्ण है, जो कृपा प्रेम है, उस प्रेम को और साधक अपनी निजी अस्तित्व के आधार पर, अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी क्षमता, उसके आधार पर जिस रस को प्राप्त करेगा, वो रस निस्संदेह बहुत न्यून होगा। श्री महाप्रभु की कृपा से प्राप्त होने वाला जो आस्वाद है, उसकी कोटि कहीं अद्भुत होगी। तो एक बहुत बड़ी विशेषता, और इनमें श्री रूप गोस्वामी जी का तो कहना ही क्या। यद्यपि इतिहास क्रम में ये कहा जाता है कि श्रीमद् महाप्रभु के ये दोनों ग्रंथ, श्री रूप गोस्वामी जी के ये दोनों ग्रंथ, हंसदूत और उद्धव संदेश, ये दोनों श्रीमद् महाप्रभु की कृपा प्राप्ति के पूर्व के ही हैं। क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इतिहास क्रम में ये पूर्व के ग्रंथ हैं। उसका एक कारण ये है कि अन्य ग्रंथों में श्रीमद् महाप्रभु की वंदना है मंगलाचरण, परंतु इन दोनों ग्रंथों में, हंसदूत और उद्धव संदेश, इन दोनों ग्रंथों में श्री कृष्ण वंदना तो है परंतु गौर वंदना नहीं। परंतु इतना होते हुए भी स्वरूप शक्ति तो कहीं जाएगी नहीं, श्रीमद् महाप्रभु के नित्य परकर होकर के ही वे विराजमान हैं। प्रकट लीला में भले श्रीमद् महाप्रभु का मिलन हुआ उसके पहले के ग्रंथ माने जाते हैं और बड़े अग्रिम ग्रंथ माने जाते हैं, परंतु तो फिर भी श्रीमद् महाप्रभु की जो कृपा है वो तो इनको सहज प्राप्त हुई। श्री प्रियालाल, उनकी अपूर्व प्रीति, परस्पर अद्भुत रूप से विराजमान, यद्यपि श्रृंगार रस में आश्रय और विषय, नायक और नायिका दोनों एक दूसरे के आश्रय विषय होते हैं, परंतु फिर भी मुख्य आश्रय श्री राधा रानी ही है, मुख्य विषय श्री श्याम सुंदर है। एक बहुत बारीक वस्तु है जिसकी ओर कहीं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और जिसको रेखांकित करना चाहूंगा, वो ये कि श्रृंगार रस में नायक और नायिका दोनों एक दूसरे के परस्पर आश्रय विषय होते हैं, अन्योन्याश्रित है, परंतु अन्योन्याश्रित होते हुए भी यदि ब्रजलीला को यह देखा जाए तो श्री किशोरी जी का दर्शन करके श्याम सुंदर को परम सुख की प्राप्ति और श्याम सुंदर का दर्शन करके श्री निकुंजेश्वरी को परम सुख की प्राप्ति होती है। अब जब श्याम सुंदर को सुख की प्राप्ति होती, किशोरी जी को सुख की प्राप्ति होती है, तो श्री किशोरी जी के मुख के ऊपर श्याम सुंदर का स्मरण करके या दर्शन करके एक ग्लो आएगा, एक चमक आएगी, एक दीप्ति अपूर्व रूप से प्रकट होगी। परंतु श्री प्रिया तो उस दीप्ति को भी श्याम सुंदर को समर्पित कर देती है, श्याम सुंदर भी ऐसा करते हैं, प्रिया जी का दर्शन करके श्याम सुंदर को भी अपूर्व आनंद की प्राप्ति, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। यद्यपि ब्रज का जो प्रेम है वो प्रेम निज स्वार्थ से रहित है, उसमें निज सुख की अभिलाषा नहीं है, प्रेम में और काम में अंतर मूलतः यही है कि निज सुख की अभिलाषा नहीं है, परंतु निज सुख की अभिलाषा न होते हुए भी श्री किशोरी जी तो जब श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे तो सुख तो मिलेगा, ऐसा नहीं है सुख नहीं मिलेगा, निज सुख की अभिलाषा होना अलग है और निज सुख की प्राप्ति होना अलग है, यह एक सटलिटी है, एक जो सूक्ष्मता है उसको भी समझना चाहिए कि सुख की प्राप्ति होना अलग चीज है और सुख की कामना होना अलग चीज है। श्री प्रियालाल में सुख की कामना नहीं है, परंतु सुख की प्राप्ति नहीं है ऐसा नहीं है, सुख की प्राप्ति तो होगी, घी परोसने वाले को अपने हाथ चिकने नहीं करने पड़ते हैं, बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज, उनके वचनों को कहीं उद्धृत कराऊं मैं कोर्स में, कि जो घी परोसता है उसको अपने हाथ चिकने नहीं करने पड़ते हैं। ऐसे ही जब श्री स्वामी प्रिया का दर्शन करें, लाल जी का दर्शन करेंगे तो सुख तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, और लाल जी जब प्रिया जी का दर्शन करेंगे तो उनको सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु श्री प्रिया तो अपने सुख को पूरी तरह से श्याम सुंदर के सुख में ही तन्मय कर देती हैं। श्याम सुंदर भी ऐसा करते हैं, परंतु श्याम सुंदर में एक कुसंस्कार विराजमान है। कौन से कुसंस्कार? आत्माराम, पूर्ण काम, ब्रह्म, निजानंद में परिपूर्ण, ये जो कहीं कुसंस्कार विराजमान हैं, उस कुसंस्कार के कारण वे भी रसिक होकर के अपने सुख को श्री प्रिया जी को समर्पित करते हैं, परंतु करने पर भी 99.9% तो समर्पित कर देते हैं, परंतु कहीं 0.999% कहीं रह जाता है उनमें, कहीं 1% उनमें रह जाता है। इसलिए आत्मारामता के कारण वे थोड़े से कहीं रह जाते हैं, और ये जो उनका थोड़ा सा सुख अपने पास में बचा लेना, ये सखियों को बड़ा खटकता है। कहते हैं हाय, श्याम सुंदर को अभी प्रीति करना पूरी तरह से आया नहीं है, श्याम सुंदर में अभी कहीं प्रेम में कच्चापन है, अभी प्रेम में ये पूरे नहीं है। जिस समय ये प्रेम में पूरे होंगे तब जाकर के ये जान पाएंगे प्रीति क्या वस्तु है, अभी प्रीति करना पूरा पूरा इनमें नहीं आया है, सखियों की कहीं ये भावना रहे। ऐसी स्थिति में आश्रय स्वरूपा मूल रूप में श्री किशोरी है, श्याम सुंदर विषय ही कहला। यद्यपि श्रृंगार रस में दोनों परस्पर आश्रय विषय हैं, परंतु फिर भी श्री किशोरी जो वे मूल आश्रय हैं, श्याम सुंदर विषय ही कहलाएंगे। परंतु वो विषय श्याम सुंदर वो जब आश्रय बन जाता है और आश्रय बनकर के कृपा करता है, तो उस कृपा के आश्रय पर जो इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं निताय गौर हरि बोल, उनका जो आस्वादन है वो आस्वादन कुछ अद्भुत होगा। और श्री रूप गोस्वामी पाद निरंतर वही स्वरूप में विराजमान है, भले महाप्रभु से आगमन के पूर्व ये ग्रंथ रचे गए, परंतु श्री किशोरी जी की पूर्ण कृपा इनको प्राप्त है, श्रीमद महाप्रभु की नित्य परकर होकर के ही ये विराजमान। श्री हंसदूत एक खंड काव्य है, जहां स्वतंत्र रूप से किसी काव्य से रस की अनुभूति हो जाती है उसका नाम मुक्तक है, परंतु जहां पूर्वापर संबंध को धारण करके फिर रसानुभूति हो, रसानुभूति पूर्व अपर इनकी सापेक्षता को लेकर के विराजमान हो, उस काव्य को कहते हैं हम प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य भी महाकाव्य और खंड काव्य दो रूपों में हो सकते हैं, ये एक खंड काव्य है, और खंड काव्य में भी दूत काव्य की एक पद्धति है, रस की एक अद्भुतता है कि प्रेमी को सर्वदा यह विचार रहता है कि जैसे मैं अपने प्रेमास्पद के लिए व्याकुल हूं, वो भी मेरे लिए व्याकुल है या नहीं, और यदि उसको यह पता लग जाए कि जैसे मैं अपने प्रेमास्पद के लिए व्याकुल हूं, ऐसे प्रेमास्पद भी मेरे लिए व्याकुल है, यह बात उसको बड़ा धैर्य देने वाली होती है, और यही है दूत काव्य का मूल आधार, कि अपनी वेदना को प्रिय के पास में पहुंचा करके यदि किंचित मात्र में भी ये पता लग जाए कि जैसे मैं उसके वियोग में व्याकुल हूं, वो भी मेरे वियोग में व्याकुल है, ये बात प्रेमी को बड़ा संतोष देने वाली होती है और प्रेम को बढ़ाने वाली भी होती है। ऐसी स्थिति में जो भी साधन उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध साधनों को ग्रहण करके अपने हृदय की वेदना, अपनी भावनाओं को प्रेमास्पद के पास में पहुंचाने की पद्धति सर्वदा से रही है। और उस दूत काव्य परंपरा में रही तो पहले भी होगी, परंतु तो हम आदि काव्य से ही शुरू करें तो श्रीमद् रामायण, उस रामायण में हनुमत दूत हनुमान जी को दूत बना करके कहीं भेजने की पद्धति जो विशेष रूप से प्राप्त हुई, वह सारे दूत काव्यों का एक अग्रिम निदर्शन था, मूल निदर्शन। और उसी परंपरा में फिर आगे जाकर के सारे कहीं ना कहीं जो भी साधन मिला, कहीं चेतन कहीं अचेतन, उनके माध्यम से दूत संप्रेषण की पद्धति कहीं न कहीं विराजमान रही। कालदास के उस विरही मेघ को जब कोई दूसरा साधन नहीं मिला, यक्ष को साधन नहीं मिला, उसने मेघ को ही दूत बना दिया। कहीं श्री किशोरी जी के लाल जी के चरण चिन्हों को श्री गोवर्धन के शिखर के ऊपर श्री विश्वानंद ने दर्शन कर रही हैं और उन चरण चिन्हों को ही दूत बना करके कि अरे चरण चिन्ह, तुम तो चलने वाले हो, तुम मेरे दूत बन करके श्याम सुंदर के पास में मेरा ये संदेश भेज दो। तो कहीं पदांक दूत, कहीं हंस दूत, श्री रूप गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी की ललता वे हंस को दूत बना करके श्याम सुंदर के पास में कहीं भेजते हैं। तो ये दूत की, कभी वायु दूत, वायु को दूत बना करके भेजा जा रहा है, क्योंकि कामार्ता है प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु। तो जब कामार्थ जनों की ये दशा है तो वैष्णवों की स्थिति तो ये है कि सर्वम विष्णुमय पश्यन्ति परबन्धनः, जो वैष्णव गण हैं वे तो सर्वत्र विष्णुमय देख करके, भक्त में देख करके ही दर्शन करते हैं। ऐसी स्थिति में श्री ललता यदि हंस को दूत बना करके भेजती हैं तो ये कामार्थ होकर के नहीं भेज रही हैं, बल्कि ये एक वैष्णव दृष्टि से हंस को दूत बना करके भेज रही हैं। ये कहीं मूलभूत अंतर भी है, एक विभाजक रेखा भी, यहाँ पर सामान्यता प्राप्त होती है। वासुदेव सर्वमिति, जैसे सर्वम धनमयम लुब्धाः कामुकः कामिनीमयम नारायणमयम सर्वम पश्यन्ति परबन्धनः, कई पुराण के वचन हैं, शायद विष्णु पुराण के हैं या कहीं कहीं के हैं, और इस पंक्ति को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने और जीव गोस्वामी श्री श्री स्वामी पाद ने भी कहीं उद्धृत किया कि नारायण में सर्वम पश्यन्त परपंथन है, जो परपंथी हैं वे सर्वत्र सबको नारायण में करके ही देखते हैं। और हंस का तो कहना क्या, वो तो हंस है, सत असत का पूरा विवेक उसको सहज रूप में प्राप्त है। ऐसा यदि कोई हंस मिल जाए, कोई परमहंस मिल जाए, तो उस परमहंस को तो कृष्ण सेवा में नियुक्त किया ही जा सकता है, और वो बड़ी रुचि के साथ में कृष्ण सेवा में प्रयुक्त होगा। इसलिए श्री ललता जी ने भी छाटा, बड़ी सुंदर एक बड़े योग्य दूत को छाटा, हंस को छाटा, और उस हंस को भेज रहे। दूत काव्य की एक पद्धति रही है कि उसको साथ ही साथ में वर्णन करते जाएंगे अलग से, क्योंकि समय अप्रमत्त है, काल अप्रमत्त है, और अपनी सीमा में, और ग्रंथ भी बड़ा है, छोटा नहीं है, 140 श्लोक हैं, तो उनको 5-6 दिन में ही कहीं कवर करना है, तो इसलिए अलग से जो विवेचन है उसमें न फंस करके जो मूल आश्रय है उसको ही आस्वादन लेंगे, उसके साथ साथ जैसे आता जाएगा यथा श्रुत रूप में और यथा स्फुरित रूप में फिर उसका वर्णन करते थे। कुल मिलाकर के दूत काव्य की एक विशेषता रही है कि किसी व्यक्ति को दूत रूप में वर्णन करना, फिर दूत रूप में वर्णन करने के बाद में दूत की अभ्यर्थना करना, फिर अभ्यर्थना करके उसका पूजन करके कहीं वो भटक न जाए, इधर उधर न चला जाए, इसलिए उसको उचित मार्ग बताना, मार्ग का निर्देश, और मार्ग के निर्देश के भीतर जो शक्तिमत्ता और प्राणवत्ता है उसका पूरी तरह से पालन करना है, क्योंकि जो विदेशी साहित्य की, पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन की जो पद्धति रही है वो रसप्रधान नहीं रही है। भारतीय जो पद्धति है वो है रसमूलक, परंतु विदेशी जो पद्धति रही है क्रिटिसिज्म की वो पद्धति रही है कहीं शक्तिमत्ता, प्राणवत्ता और उदात्तता, इन तीन के आधार पर वस्तु का प्रतिपादन किया जाए। शक्तिमत्ता का तात्पर्य है कि उसमें जो लोक संस्कृति है उस लोक संस्कृति को कहीं पूरी कलात्मकता के साथ में प्रस्तुत किया है। शक्तिमत्ता माने कलात्मकता। प्राणवत्ता का तात्पर्य है कि उसमें लोक संस्कृति का पूरा वर्णन हो, और उदात्तता का तात्पर्य है कि उसमें कोई मैसेज हो समाज के। इन आधार पर विदेशी काव्य जो पाश्चात्य काव्य शैली है उसके में काव्य के अनुशीलन की पद्धति रही है। भारतीय पद्धति वो रस प्रधान होकर के रही है। व्यभाव अनुभाव संचारी इनके आधार पर स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के रस की अनुभूति करना वो कहीं भारतीय पद्धति रही है। तो दूत को प्राप्त करके दूत कहीं इधर उधर भटक न जाए उसको मार्ग में बताया जाएगा, और मार्ग बताते समय जो मार्ग की संस्कृति है उस संस्कृति से भी उसे सुपरिचित कराने का प्रयत्न होता है। ये दूत काव्य की विशेषता रही है कि तुम ये जाओगे वहां पर ये पद्धति मिलेगी, वहां पर ये वस्तु मिलेगी। अब दूत को अपने कार्य में लगाना है केवल परोपकार से कि का वास्ता देकर के उसको लगाया जाए तो हो सकता है वो बीच में से उछट जाए कि भाई मुझे कहाँ झमेले, मेरे बहुत काम है, मेरे बाल बच्चे हैं और सब संभालना है, घर के बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कहाँ तुम्हारी परोपकार के चक्कर में, जब अपना पेट पूरा भर जाएगा तब परोपकार की बात सोचेंगे, पुण्य करने की बात तब सोचेंगे। तो दूत काव्य की एक विशेषता रही है कि उसमें ये प्रयत्न किया जाता है कि तू जो दूत दौत्य कार्य करने के लिए जा रहा है ये केवल परोपकार ही नहीं कर रहा है बल्कि इसमें तेरा भी हित साधन हो रहा है। जैसे कालिदास का मेघ, यक्ष जब मेघ को भेजता है तो वो कहेगा तुझे सुंदर सुंदर तीर्थों का दर्शन करने का पुण्य मिल जाएगा, मेरी तरफ से चला जा, ये दर्शन करने का पुण्य तुझे मुफ्त में बोनस में मिल रहा है, तुझे लोक संस्कृति मिल जाएगी, वहां पर जो कृषक बालाएं हैं वे अपने अलकावली को ऊंचा करके तुझे कटाक्ष सहित देखेंगे, उनके कटाक्ष का सेवन तुझे प्राप्त हो जाएगा, तो ये मनोरंजन जो है वो मनोरंजन भी तेरा हो जाएगा। तो ये कहीं तेरा भी स्वार्थ है, उसकी रसिकता का उपयोग कर लेना अपने स्वार्थ के लिए, उसकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसका अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर लेना, ये भी दूत काव्य की एक पद्धति रही है कि मार्ग का वर्णन करते हुए कहीं दूत की दूत को यह भी बताया जाए कि इसमें मेरा ही कल्याण नहीं है भैया बल्कि तेरा निज स्वार्थ पोषण भी इसके द्वारा हो रहा है। ये पद्धति भी कहीं प्रकट हो जाएगी, ये एक अद्भुतता है। फिर कहीं संदेश गलत जगह नहीं पहुंच जाए, एक यथार्थ व्यक्ति के पास में जिसके पास में पहुंचा गया है तो गोपनीय संदेश होगा, वो कोई सामाजिक संदेश तो होगा नहीं, गोपनीय संदेश होगा, और गोपनीय संदेश होगा तो वो कहीं गलत हाथ में पत्रिका पहुंच गई तो सब सत्यानाश हो जाएगा, जो गोपनीय बात है वो कहीं प्रकट हो जाएगी। इसलिए उस व्यक्ति का पूरा पूरा परिचय उस दूत को पता होना चाहिए कि कहीं वो गलत व्यक्ति के हाथ में पत्रिका न दे दे या संदेश न पहुंचा दे। वो यक्ष अपनी पत्नी के लिए उसकी पूरी रूपरेखा, उसका पूरा आकार उसके सामने बताता है, ऐसे ही श्री ललिता जी श्री कृष्ण की पूरे गुण, उनकी पूरी स्वरूप, उनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी, व्यक्तित्व माधुरी, लीला माधुरी, उनका पूरा परिचय श्री हंस को बताती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि पत्रिका किसी गलत जगह डिलीवर हो जाए, ये जो डाक है वो कहीं गलत जगह पहुंच जाए, ऐसा न हो। फिर इसके बाद में फिर अपना निज का जो मूल तत्व है, हृदय का जो भाव है, उसका उद्घाटन होता है। और उसके उद्घाटन के बाद में फिर क्या अपेक्षा है उस दूत से कि तू उत्तर में क्या ला करके मुझे दे सकता है, क्योंकि दूती कई प्रकार की होती हैं। एक दूती जो सर्वोत्तम दूती होती है, काव्य शास्त्र में उस दूती को कहा गया निशिष्टार्था दूती। निशिष्टार्था दूती जो है वो कहलाती है जो कि आने वाली सारी बाधाओं को, रुकावटों को भी पार करके कार्य को पूरा कराए, पूरा करा करके कार्य को कंप्लायंस भी करा दे, उसको कहीं प्रयोगात्मक रूप में भी दिखा दे, क्रियान्वित भी करा दे। केवल पत्रिका पहुंचा देना उसका नाम है संदेशारिणी, परंतु संदेशारिणी थर्ड क्लास दूती, किसी काम की नहीं। निशिष्टार्था दूती ही सर्वश्रेष्ठ दूती मानी जाती है। हमारे ब्रिज में श्याम सुंदर की बंशी निशिष्टार्था दूती है। श्री प्रियाओं तक पूरी बात पहुंचा करके, प्रियाओं को पधरा करके, श्री श्याम सुंदर की निकुंज में पधरा करके ला करके मिलन कराने वाली तक का जो कार्य है वो जो पूरा कराए उसका नाम है निशिष्टार्था दूती। और श्री वंशी वो निशिष्टार्था दूती है, वो केवल संदेशारिणी नहीं है। तो दूती की जो अपेक्षाएं हैं या दूत से जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को भी यहां स्वीकार किया गया। बहुत सुंदर, बड़ा कलात्मक ग्रंथ है और इसमें अपूर्व शोभा, काव्य की जितनी भी विशेषताएं हैं वे सब हैं, जिनको यथास्थान उनका संकेत करते हुए आगे चलेंगे। अब तो भूमिका में बहुत समय लग गया, इतना भी नहीं लगना चाहिए था और थोड़े में ही कहनी चाहिए थी, परंतु विषय जो है उस विषय को अब श्री प्रियालाल उनके श्री चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करके विषय को कहीं प्रतिपादित करने का प्रयत्न करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। दुकूलं बिभ्राणो दलित हरताल द्युति भरम जवा पुष्प श्रेणी रुचि रुचिरास पादाम्बुज तलह तमाल श्यामांगो दर हसित लीलांचित मुखः परानंदा भोगः स्फुरत हृदय में कोपि पुरुषः। अपूर्व शिखरणी छंद, रसई रुद्रई छन्ना यमन स्वलाग शिखरणी, वो उसका लक्षण डॉक्टर साहब। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोगों के श्री मस्तक के ऊपर जो विद्या है वो बुलवा रही है, प्रेरणा कर रही है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। माने शिखरणी नाम करके कोई छंद है। दुकूलम बिभ्राण, सबसे पहले वस्तु स्वरूप की स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए निर्विघ्न ग्रंथ की पूर्ति के लिए और अपनी अयोग्यता की क्षतिपूर्ति के लिए तीन वस्तुओं को लेकर के मंगलाचरण किया जाता है। और ये मंगलाचरण के ये तीन प्रयोजन, हीनांग पूर्ति, वस्तु स्वरूप की स्फूर्ति और निर्विघ्नता सिद्धि। यहां श्री श्याम सुंदर परम मंगल में विराजमान, उनके श्री चरणारविंद की वंदना कर रहे हैं। रूप माधुर्य, व्यव माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम में प्रियाओं की अधिकता, ये चार गुण श्याम सुंदर के असाधारण हैं। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयोः इत्यसाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। अन्य भगवत स्वरूपों की अपेक्षा श्री कृष्ण के ये चार माधुर्य अद्भुत होकर के विराजमान हैं और उन विशिष्ट लक्षणों का यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि दुकुलम विभ्राण दलित हरताल द्युति भरम, पिसा हुआ जो हरदी उसकी हरताल उसकी अपूर्व शोभा उसको धारण करके परम सुंदर जो दुकुल उसको श्री श्याम सुंदर ने धारण कर रखा, सुंदर पीतांबर धारी होकर के भी विराजमान। हाँ, और जवा पुष्प श्रेणी रुचिर रुचिर पादाम्बुज तला, उनके चरण तल कैसे हैं, बोले जवा पुष्प गुड़हल का जो दोपहरिया का फूल लाल रंग का, उस दोपहरिया के फूल के समान रुचि वाले उनके रुचिर पादाम्बुज उनके पगथली अपूर्व से विराजमान, जहाँ चंद्रार्धम कलशम त्रिकोण धनुषी खम गोष्पदम प्रोष्टकाम शंखम सभ्य पदे दक्षिण पदे कोणाष्टकम स्वस्तिकम चक्रम छत्र यवांकुश ध्वज पवि जम्बु ऊर्ध्वरेखा अम्बुजम विभ्राणम हर ऊनविंशत महा लक्ष्मी अर्चितांग्रिम भजे, 19 चरण चिन्ह जिसमें विराजमान। तो श्री श्याम सुंदर के परम कमल सरी के चरण, उनमें उंगलियां अपूर्व रूप से कमल दल के समान सुशोभित, पगथली जवा पुष्प के समान, और उनमें जो 19 चरण चिन्ह हैं वे 19 चरण चिन्ह 11 चरण चिन्ह एक चरण में 8 चरण चिन्ह एक में ऐसे जहां अपूर्व रूप से विराजमान। सो रुचिर पादाम्बुज तलम तलह तमाल श्यामालंग श्यामांगो, तमाल श्याम जिनका अंग कांति है, दर हसित लीलांचित मुखः अल्प स्मित से युक्त जिनके मुख की अपूर्व शोभा, हसी कहीं अपूर्व से स्मित के रूप में विराजमान, कहीं कल हास के रूप में, कभी हास के रूप में वो विराजमान, कभी मृदु हास के रूप में, चार प्रकार के जो हंसी हैं वे श्रेष्ठ मानी गई, बाद बाकी की जो हंसी हैं अट्टहास महाहास अतिहास वो निकृष्ट माने गए रसशास्त्र में, जहां पर मुख में कुछ विस्तार मात्र हो उसका नाम है स्मित, जहां स्मित के साथ में थोड़ी सी दंतावली भी चमक जाए वो है मृदुहास, जहां कहीं थोड़ा सा स्वर खिलखिलाहट का वो भी प्रकट हो जाए वो है कलहास, जहां दंतावली परिपूर्ण रूप से दिख जाए वो है हास। तो हास कलहास मृदुहास स्मित ये चार परम सुंदर होकर के विराजमान, जो परम रसपूर्ण होकर के खिलखिला करके हंसना, आंखों से आंसू आना, हाथ पैर पछीटना, मूर्छित हो जाना, ये सब इतिहास हैं, इतिहास अट्टहास वे सब निंदनी। तो दर हसित लीलांचित मुख स्वल्प हसित जिनका अधराम परानंदा भोगा, परम आनंद जो है उसका सना आस्वादन करते हुए विराजमान है, स्मृत हृदय में को भी पुरुष, ऐसे मेरे हृदय में कोई अपूर्व पुरुष वे मेरे हृदय में विकसित हो, अपनी रूप माधुरी को कृपा करके कहीं प्रकट करें, कोपी कह करके जिनका वर्णन शब्द उनका वर्णन करने में मेरे पास में शब्द अपूर्ण हो गए हैं, अधूरे रह गए, असमर्थ हो गए हैं, ऐसी स्थिति में कोपी पुरुष कोई अद्भुत जो पुरुष हैं वो, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण करें तो उसमें वो मजा नहीं है, कोप पुरुषा कहने में जो स्वाद है वो कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करें मेरे हृदय में वो स्वाद नहीं है, क्योंकि परोक्ष वादा ऋषय परोक्षम च मम प्रियम, जहां पर अत्यंत प्रिय वस्तु होती है वहां पर परोक्ष का वर्णन होने लगता है, प्रत्यक्ष वर्णन करने में रस न्यून हो जाता है, परोक्ष परोक्ष रूप में वर्णन करने में रस की कहीं उत्कृष्टता विराजमान रहती है, इसलिए प्रत्यक्ष वस्तु को भी परोक्ष रूप में जब वर्णन किया जाता है तो रस का आस्वादन कहीं अतिशय होता है, और जो गोपनीय वस्तु होती है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। रहस्य उसे कहा जाए जो हरे को देह न हो, रहस्य उसे कहा जाए जिसको देह है उससे भी स्पष्ट नहीं कहा जाए, उसको भी आवरण करके ऊपर से दुपट्टा उल्हा करके घंटानाद करते हुए फिर कान में रहस्य मंत्र फूंका जाए, तो जिसको देना है उसको भी कहीं आवरण के साथ में दिया जाए, और जो परम गोपनीय है सबसे कहने का नहीं है, प्रकट नहीं है, तो ये रहस्य की कहीं विशेषता। इसलिए कोप पुरुषा कहकर के वो हृदय का परम जो गोपनीय और जो परम प्रिय है वही रहस्य होगा। तो रहस्य के लिए तीन वस्तुओं की आवश्यकता, वह परम प्रिय होना चाहिए, सर्व देयनी होना चाहिए, और जिसको देह है उसको भी परम गोपनीय रूप में वह प्रदान किया जाए। ठाकुर भी कहते हैं स रहस्यम तदंगम च ग्रहा गया चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत संहिता, रहस्य जो है वो रहस्य, और रहस्य वो ही हरे को देने वाला नहीं है। इसलिए ठाकुर ने भी जब कहा तो घुमा करके वर्णन किया, सीधा सीधा नहीं कहा कि प्रेम परम पुरुषार्थ है, ये कहा उस प्रेम के विषय में ये कहा कि यथा महंत भूतानि भूते शुच्या वचेश्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु नतेष्वहम्। रहस्य का वर्णन करते हुए पंच महाभूत सबके भीतर हैं, सबसे बाहर ही हैं, ऐसे मैं प्रेम रूप में भक्त के हृदय में विराजमान हूं, ये बड़ी गोपनीय रूप में उस बात को घुमा करके वर्णन किया, सीधा सीधा नहीं कह दिया, बस स्पष्ट रूप से अभिधा में कह दिया हो सो बात नहीं है, उसको रहस्य को सदा छपा करके वर्णन किया। तो वे श्री प्रभु मेरे ऊपर अपूर्व रूप से कृपा करें, हाँ, जो परानंद जो है आनंद तस्य आभोगा माने परिपूर्णता, परिपूर्णता ये परिपूर्णता जो है आनंद की पराकाष्ठा यदि कहीं विद्यमान है, वे श्री कृष्ण स्वयं आनंद की पराकाष्ठा रूप होकर के आभोग होकर के विराजमान है। आ माने समन्ता, भोग माने स्वरूप, भोग माने शरीर का ही नाम भोग है, भोगी सांप को सर्प को भोगी कहा जाता है, भोग माने उसके शरीर, शरीर की ओर ही संकेत है, और आभोग कहने का मतलब परिपूर्णता। आसमान यदा या तो गोपी हृदय मदनो नंद सदना मुकुंदो गांधिन्यास्तनय मनविन्नन मधुपुरीं तदा मांक्षित चिंता सरत घन घूर्णा परिचय ही अगाधायाम बाधायाम बाधाम अपयसि राधा विरहिणी। यदा यादो गोपी गोपी हृदय मदनो नंद सदना, गोपियों के हृदय के कामदेव हैं, कोई नाम नहीं लेते हैं क्योंकि परम रहस्य है ना, गोपनीय है, इसलिए जो अत्यंत प्रिय होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है। शास्त्र भी कहते हैं कि आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस् कामिनो गुणी आत्मनामापत्ति कल्पत्रयोः, जो अत्यंत ये सब प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत चिंतनीय हैं, जो अत्यंत चिंतनीय है उसका नाम नहीं लिया जाता है। इसलिए परोक्ष रूप में जो वर्णन करने का स्वाद है वो प्रत्यक्ष में वर्णन करने में स्वाद नहीं है। तो गोपी हृदय मदना, गोपियों के हृदय में रहने वाले कोई अपूर्व प्रेम रूप श्री श्याम सुंदर, प्रेम गोप कामानाम गोप रामानाम काम इत्य गमत प्रथाम, गोपियों का जो प्रेम है वही काम कहलाता है। तो गोपियों के हृदय में विराजमान काम रूप, ब्रज में काम कौन है, प्रेम का नाम ही काम है, और ब्रज के काम श्री श्याम सुंदर हैं। वे प्रियाओं के हृदय में कामनाओं का दान करते हैं। यास्क मुनि ने देव शब्द के तीन अर्थ किए, देव कस्मात दाना द्योतना दीपनाद्वा, जो दान करे द्योतित करे दीपित करे उसका नाम देव। प्रियाओं को प्रेम दान करने वाले कौन है, श्याम सुंदर, जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाले कौन है, श्याम सुंदर, और उस प्रेम को पूर्त करने वाले भी कौन है, श्याम सुंदर। वो कामद है, वो कामद है। तो दाता भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, दलाती के आदमी हो सकते हैं, खंडैती का यहाँ पर धर्मयुक्त काम न तो अधर्म। ये वृक्ष की जो सीमा है वो धर्म अधर्म की वो वैधि जो मर्यादा है उनसे तो ऊंचे होकर के यहाँ पर विराजमान है। तो यथा याप गोपी हृदय मदन, बोल गोपियों के हृदय के वे मदन कामदेव, जो गोपियों में काम की इच्छा को सेवा की, काम माने सेवा, प्रेम सेवा की इच्छा को उत्पन्न करने वाले, फिर सेवा की इच्छा को बढ़ाने वाले, और बढ़ाने वाले नहीं उसका संपादन भी करने वाले, तो उसको इन्फ्लेम करने वाले, उसको कंप्लायंस कराने वाले और उसको प्रदान करने वाले, तीनों ही श्री कृष्ण है। तो यदा या तो गोपी हृदय मदना, गोपियों के हृदय में सर्वोत्तम यदि कोई भाव विराजमान है तो काम से बढ़कर के कोई दूसरा भाव सर्वोत्तम भाव है ही नहीं। हृदय को पूरी तरह से मत देने वाला और आनंद में डूब डुबो देने वाला जो भाव है वो सर्वोत्तम भाव श्री प्रेम का ही भाव है, दिव्य प्रेम। वे श्री कृष्ण नंद सदना, आनंदात्मक जो नंद सदन था आनंद रूप, उसको नहीं चले गए, मानो एक व्यंजना में प्रकट हो रहा है कि आज आनंद को भी अपने साथ ले गए हैं, यहां पर निरानंद वो सदन रह गया। नंद सदना मुकुंद, अन्यों को तो वे मुक्ति प्रदान करने वाले परंतु मुकु आनंद को प्रदान करने वाले ब्रज के आनंद रूप श्री श्याम सुंदर मुकुंद। मुकुंद आनंद, मुकु मुक्ति नहीं है, मुक्ति प्रदाती ये एक सामान्य अर्थ है, परंतु यहां पर वो अर्थ नहीं है। यहां पर मुकुंद का अर्थ है मुकु माने आनंद, उस आनंद को देने वाले, जो अपनी लीला माधुरी के द्वारा सब प्रकार से आनंद देने वाले हैं, वे श्री श्याम सुंदर। जब यदा याता है, जब मथुरा गए, क्यों गए, बोले गांधिन्यास्तनय मनुविंदन मधुपुरी, हाय उस गांधिनी के पुत्र अक्रूर के अनुविंदन, अक्रूर के पीछे पीछे चलते हुए उसके ले जाए जाने पर जिस समय वे मथुरापुरी गए, मानो गांधिन्या तनय कहकर के अक्रूर की ओर ये ब्रज गोपिकागण कहीं कटाक्ष करती हुई कह रही हैं कि माँ का कुछ गुण तो तुझ में आना चाहिए था, माँ का जरा भी गुण तुझ में नहीं आया। काशी नरेश उनकी पत्नी, उनकी पुत्री गांधिनी कितनी बड़ी दाता रही, उसने गायों का कितना दान किया, इसलिए उसका नाम ही हो गया गांधिनी, और उसका बेटा है तो तुझे कुछ तो कहीं, इसलिए तेरा नाम सफल सुत की अपेक्षा गांधिनी सुत ये ज्यादा, पिता का नाम से महिमा नहीं है, अक्रूर की जो महिमा है वो माँ के नाम से है। तो ये गांधिनी काशी नरेश के यहाँ पर बहुत दिन तक वर्षा नहीं हुई थी, तो कहते हैं कभी स्वफल्क वहां पर द्वारका से घूमते हुए चले आए, यादव थे स्वफल्क अक्रूर जी के पिता, वे चले आए। तो वे जब काशी में आए तो काशी में आते ही वर्षा हो गई, तो राजा ने ज्योतिषियों से पूछा ये वर्षा अभी तक नहीं हो रही थी कैसे वर्षा हो गई, तो कहा साहब द्वारका से कोई व्यक्ति आया है यादव स्वफल्क नाम का, और उसके काशी राज्य में प्रवेश करने के साथ ही साथ वर्षा हो गई है, तो उनका रोक लो उसको रोक लो। अब उसको रोका कैसे जाए, तो उन्होंने कहा हम अपनी लड़की तुमको विवाह देंगे और तुमको घर जमाई बना करके रखेंगे, तुम यहीं रहो। तो सफल्क जी उस समय रुके, गांधिनी जी राजकुमारी गांधिनी के साथ में विवाह किया, और उस समय काशीपुरी का बड़ा वैभव वृद्धि हुई। वे दाता बहुत थी, काशी तो वैसे भी छोड़ने की जगह है, संग्रह करने की जगह नहीं है, बड़ी प्रसिद्धि है काशी के विषय में कि काशी छोड़ने के लिए जाते हैं लोग, वहां से पैसा कमाने के लिए नहीं जाते हैं काशी, ये एक पद्धति भी है काशी की। तो श्री स्वफल्क वहाँ पर बहुत दिन रहे और फिर उनके श्री गांधिनी अक्रूर ये उत्पन्न हुए और अक्रूर को माँ के गुण विरासत में प्राप्त हुए थे। ये बड़े दाता रहे और दाता होकर के फिर इन्होंने भी नाना के यहाँ पर आकर के बहुत से यज्ञ किए। वो मणिमणि जब मिल गई समंतक मणि तब इन्होंने भी खूब दान किया वहाँ पर और ये दाता बड़े प्रसिद्ध रहे। तो वो गांधी हाँ पर कटाक्ष में है, ये विपरीत लक्षण में ये वचन है कि कहाँ मैया और कहाँ ये क्रूर चित्त। नाम तो रख रखा है इसने अक्रूर, परंतु कौन इसको क्रूर अक्रूर कहता है, ये तो बड़ा क्रूर है। तो गांधन्यास्तनय मनविंदन मधुपुरी, गांधिनी के तनय उनके द्वारा मधुपुरी की ओर जिस समय गए तदा मांगशी चित्ता चिंता सरती, उस समय ब्रज गोपिकागणों के चित्त चिंता रूपी समुद्र में नदी में डूब गए और घन घूर्णा परिचय उन प्रियागणों में विशेष रूप से श्री विश्वानंदिनी में आठ सात्विक भाव अपने आप उदय हुए। अन्यों में सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं क्रम क्रम करके, परंतु श्री विश्वानंदिनी में सात्विक भाव एक काल में आठों सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। अश्रुकंप श्वेद रोमांच कंठावरोध मुख विवर्णता उद्घूर्णा, ये जो सात्विक भाव हैं ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस उनको सात्विक भाव कहेंगे। ऐसे जो सात्विक भाव हैं वो उनमें अपने आप उत्पन्न होते हैं आठों एक काल में, और उनमें उद्घूर्णा नामक जो सात्विक भाव है वो उदय हो रहा है। तो घन घूर्णा परिचय घनी जो घूर्णा उसका ये प्रियागण अनुभव कर रही हैं और अगाधायाम बाधाम बाधामय पयसी, और उस अगाध बाधामय पय में जल में श्री राधा बिरहिणी उस समय डूब गई हैं। तदा अमांक्षी उस समय वे डूब गई हैं उस अपूर्व बाधा सरोवर में श्री राधिका डूब गई। राधा बिरहिणी ये श्याम सुंदर उनका संग प्राप्त करके विराजमान नहीं है, और राधा शब्द की जितनी व्याख्या करनी हो करते रहो राधा इति आधा तदा मांसी हाँ हाँ तदा हाँ तदा मांसी मज्जता भूत मांक्षित अमांक्षित होगा तदा अमांक्षित हाँ तो हाँ तो उस समय वे श्री डूब गई राधिका प्रेम में डूब गई। कदाचित खेदाग्निम विघटय तुम अंतर्गत मसौ सहाली लेभे तरल मना तललित मना यमुन तटीन चराद अस्याश्चित्तम परिचित कुटीराव कलनाथ अवस्था पस्तारह स्फुट मत सुषुप्ते है प्रिय सखी। कदाचित खेदाग्निम विघटय तुम अंतर्गत मसौ, जो प्रिया के हृदय में अपूर्व विरह की अग्नि है उस विरह की अग्नि को विघटाए तुम दूर करने के लिए सहाली भी लेभे तरल तरलित मना या यामन तटिन, वे श्री राधिका अपनी सखियों के साथ में तरलित मना हाँ हाँ तरलित मना होकर के यामन तटिन श्री यमुना जी के तट की ओर पधारी हैं। अपने हृदय की खेदाग्नि को शांत करने के लिए विघटित करने के लिए शांत करने के लिए श्री राधिका अपनी आली सखीगणों के साथ में उस समय व्याकुल होकर के तरलित मना चंचल चित्त होकर के व्याकुल मन होकर के यमुना तट के पास में पधारी और चिराद अस्य आश्चित्तम परिचित कुटीराव कलना, परंतु श्री यमुना के किनारे जो बिहार की अद्भुत कुटीर विराजमान थी। अब ये कुटीर अलग वस्तु है नहीं, हमारे वृंदावन में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब श्री किशोरी जी की सखी रूपा हैं। यहाँ पर श्री वृंदावन सखी, कुंज सखी, वृक्ष सखी, लता सखी, यहाँ तक कि प्रिया ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं वे भी सखी होकर के ही विराजमान। तो श्री यमुना जी के निकट की कुंज, उन कुंजों का जो दर्शन किया, जो उद्दीपन विभाव के रूप में विराजमान, और श्री प्रिया के हृदय में उन कुंजों का दर्शन करके पूर्व मिलन की स्फूर्ति अपने आप उदय हो आई है, उस समय उस यमुना तट का दर्शन करके, उन कुंजों का दर्शन करके, उद्दीपन विभाव जो का दर्शन करके, हृदय में सुप्त जो कृष्ण प्रीति रूपी स्थाई भाव था वो एकदम विराभाव जागृत हो गया है। तो परिचित कुटीर उन भवन का दर्शन करने के कारण श्री राधिका की चिराद अस्या चित्तम परिचित, बहुत काल तक उन कुंजों में श्याम सुंदर के साथ में विलास किया था, और श्री श्याम के साथ में विलास की साक्षी होकर के, सहयोगनी होकर के, अत्यंत रहस्यज्ञ होकर के वे कुंज विराजमान हैं। सखियों का स्वरूप ही है कि अत्यंत विश्रम्भ पात्री और रहस्यज्ञ होकर के जो विराजमान हो उनका नाम सखी। ऐसी उन सखियों का दर्शन करके, कुंज रूपी सखी का दर्शन करके, अवस्था तस्तारो स्फुटमस सुषुप्ते है प्रिय सखी, उस समय श्री राधिका कोई अद्भुत दशा उसको प्राप्त कर रही हैं, और उस समय सुषुप्ते प्रिय सखी, सुषुप्ति रूपी जो प्रिय सखी है, उस प्रिय सखी ने श्री राधिका उनको ढांक लिया है। तो प्यारी सखी को उस समय चिरादस्या चित्तम परिचित कुटीराव लखनाथ अवस्था तस्तार, इनकी जो अपूर्व अवस्था हुई उसको स्फुटमस सुषुप्ते है प्रिय सखी, आज सुषुप्ति रूपी प्रिय सखी ने, मूर्छा रूपी प्रिय सखी ने मानो श्री राधिका की उस दशा को ढांक लिया है। सो सुषुप्ते प्रिय सखी जो सुषुप्ति रूपी दशा है, सुषुप्ति वृत्ति है, उस सुषुप्ति वृत्ति ने अर्थात मूर्छा ने, मूर्छा जैसी जो दशा है उसने श्री राधिका जो है उनकी दशा को तस्तारो, राधिका की अवस्था को ढांक लिया, अर्थात वो सुषुप्ति दशा कहीं श्री स्वामिनी के विरह में उनकी सहायता करने के लिए सखी बन करके उपस्थित हो गई। तो जैसे सखी सहायता देती है, अपनी सखी को संभालती है, ऐसे ही सुषुप्ति ने, मूर्छा ने उस समय सखी श्री राधिका को संभाल लिया, परंतु संभालने पर विरह भाव समाप्त करा करके उस मूर्छा ने विरह में विशिष्ट रह श्याम सुंदर के साथ में विशिष्ट जो मिलन है उसको सुषुप्ति में कहीं स्फूर्ति करा दी। सामान्य जगत की जो सुषुप्ति है वो सुषुप्ति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के दोनों शरीर कहीं प्राण में तादात्म्य प्राप्त करके तमोगुण में लीन हो जाते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर विषयों का ग्राहक होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर विषयों का ग्राहक होता है, सुषुप्ति अवस्था में अहमिति च प्रसुप्ते है, अहंकार तक जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब सो गई, परंतु स्थूल शरीर भी सो गया, सूक्ष्म शरीर भी सो गया, अहंकार जो है वो भी सो गया, और वो अहंकार कहीं सुषुप्ति है बुद्धि की दशा, वो अहंकार कहीं महातत्व में या बुद्धि में कहीं लीन हुआ, और बुद्धि जो है वह तमोगुण में कहीं तमोगुण की जो अधिकता है उनमें प्राणों में तादात्म्य करके तमोगुण में लीन हुई, परंतु अभी प्राण भी विद्यमान है और तमोगुण भी विद्यमान है। प्रलय की स्थिति में तमोगुण में लीन नहीं है बल्कि साम्य अवस्था में लीन है, परंतु वहां पर भी अवस्था बनी हुई है, अभी चेतना बनी हुई है, और जब कारण शरीर से चेतना का विच्छेद प्राप्त होगा तब जाकर के मोक्ष जो दशा है उसकी प्राप्ति होगी। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रलय, परंतु प्रलय भी मोक्ष की स्थिति नहीं है, प्रलय के बाद में फिर जो स्थिति आएगी वो आगे मोक्ष की स्थिति आएगी, जहां पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये तीनों से चेतन मुक्त होकर के विराजमान होगा, तब जाकर के मोक्ष की स्थिति आएगी। बुद्धे तन्मात्रम तमोगुणम, बुद्धे तन्मात्रम, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं, तत्व का ये बुद्धि की अवस्थाएं। यहाँ पे तो योग के परम ज्ञाता हमारे श्री बाबा विराजमान है तो ये जो है तो ये जागृत स्वप्न, जागृत में स्थूल शरीर ग्राहक है, स्वप्न में मन ग्राहक है, सुषुप्ति में मन भी ग्राहक नहीं है, परंतु मन पूरा मरता नहीं है, मन का 512वां जो स्थान अंश है वो सुषुप्ति में भी जागृत रहता है, योग शास्त्र कहता है वो मन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, 512वां जो खंड है मन का वो कहीं सुषुप्ति में भी जागृत अवस्था में रहता है। हम कह रहे हैं ये व्यक्ति कोमा में है परंतु वो सब ले रहा है, रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है वो बात अलग है, परंतु वो कहीं ना कहीं वस्तु को स्वीकार करता है। सुषुप्ति में भी हमारा मन कहीं जागृत रहता है, वस्तुओं को ग्रहण करता हुआ रहता है, परंतु सुषुप्ति में प्राणों में तादात्म्य प्राप्त करके तमोगुण में कहीं जागृत स्वप्न सुषुप्त स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर कहीं तमोगुण में विराजमान है, कारण शरीर का नाश नहीं हुआ है, प्रलय में भी कारण शरीर का नाश नहीं हुआ है, फिर जब सृष्टि होगी दोबारा शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु मोक्ष की स्थिति में अज्ञान रूपी कारण शरीर वो सर्वथा विमुक्त होगा। जैन कई बाबा ज्यादा बढ़िया तरह से बताएंगे। तो कदाचित खेदाग्नि, हाँ तो ये हो गया। तो उस समय सुषुप्ति नाम करके जो प्रिय सखी थी, उस प्रिय सखी ने श्री राधिका की सहायता की और सहायता करके श्री राधिका को सुषुप्ति में स्थित करा करके श्याम सुंदर के साथ में उस विरह में भी विशिष्ट राह मिलन को प्राप्त करा करके उस आस्वाद को प्राप्त कराती हुई विराजमान हो रही। तदा निष्पंदांगी, लक्ष्य लेकर के चले हैं कि 20 श्लोक पूरे करने हैं आज चलो प्रयत्न करते हैं, अभी तो तीसरे पे ही अटक गए ठीक है। तदा निष्पंदांगी कलित नलनी पल्लव कुलई पणी हाथ प्रेमणाम अकुशल शताशंक हृदय दृगम्भो गंभीरी कृत मेहर पुत्री लहर भी बिलीना धूली नाम उपर परिभ्रे परिजन ही। तदा निष्पंदांगी श्री प्रिया, उनके अंग निष्पंद हो रहे हैं, उनमें गति नहीं हो रही है। कलित नलनी पल्लव को लई, उस समय बिरहणी का उपचार करने के लिए शास्त्रों में जो पद्धति वर्णन की गई है, विरह शैया उसकी रचना करके कमल शैया, कमल के पत्रों को जल में भिगो करके उनके ऊपर पंखा करना, श्री अंग में चंदन का लेप करना, शीतोपचार और शीत विरह कुंज में उशीर कुंज में श्री प्रिया को शयन कराना, ये विरह के सारे उपचार हैं। उन उपचारों को करने में सारी सखी तुरंत की तुरंत जुड़ गई। श्री राधिका निष्पन्न अंग होकर के विराजमान है। कलित नलनी पल्लव को लई, उस समय सारी सखी तोड़ तोड़ करके नलनी पल्लव को लई, कमलनियों के गोल पत्तों को लाई हैं, श्री प्रिया के ऊपर पंखा कर रही हैं, और परिया हाथ प्रेमणा अकुशल शता शंक हृदय, और ये जो सखीगण हैं वो सबकी सब प्रेम के अपूर्व प्रेमणाम परिहार, प्रेम की जो विशालता है उस विशालता के कारण इन सब सखियों के हृदय में अकुशल शताशंक हृदय, अकुशलता के सैकड़ों सैकड़ों आशंकाएं इनके हृदय में उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि स्नेह पापाशंकी, स्नेह का स्वभाव है कि वह सर्वदा सर्वदा अनिष्ट की आशंका करने वाला होता है। तो सारी सखियों को उस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है, ये स्नेह के कारण हाय कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ऐसी शंका शंका करते हुए ये सबकी सब विराजमान हो रही हैं। तो परिहात माने अत्यंत विशालता के कारण, प्रेम की अत्यंत विशालता के कारण ये सखीगण, जहां प्रेम जितना ज्यादा होगा उतनी ही अनिष्ट की आशंका होगी, इसलिए ये सखीगण अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। और दृगम भो गंभीरीकृत मेहर पुत्री लहर भी, और नेत्रों से दृग से अंभु जो जल है वो जल बह रहा है, और इतना जल बह रहा है जिनके कारण गंभीरीकृत मेहर पुत्री लहर भी, सूर्य की पुत्री उनकी लहरें भी ऊंची ऊंची उठने लगी, वे और भी ज्यादा गंभीर हो रही हैं। तो नेत्रों से इतने आंसू बह रहे हैं कि यमुना में बाढ़ आ रही सखियों की। तो दृक का जो जल उसे गंभीरीकृत मेहर पुत्री, अब मेहर पुत्री कहकर के एक बड़ा सुंदर संकेत हो रहा है कि सूर्य की पुत्री होकर के तो उष्ण होना चाहिए और जल को सुखा देने वाला होना चाहिए, परंतु बहरेश सूर्य की पुत्री हैं, परंतु फिर भी यहां गोपियों के नेत्रों से बहने वाले, सखियों के नेत्रों से बहने वाले आंसू इतने ज्यादा हैं कि उनके कारण भले सूर्य की पुत्री हैं फिर भी ये यमुना को सुखाने में संभव नहीं है, यमुना में उल्टी और बाढ़ आती हुई चली जा रही है। बिलीना धूली नाम उपर पर बब्रे परिजनई, और उस समय सारी सखीजन बिलीना धूली नाम उपर ही, श्री यमुना रज के ऊपर ही उस समय बार बार मूर्छित हो करके गिर रही हैं, लोटपोट हो रही हैं, तड़प रही हैं, हाय हमारी सखी को क्या हो रहा है। सब सखीगत प्राण होकर के विराजमान हैं ये सारी सखीगण, और उस समय पर बब्रे पर जन ही, जब मूर्छा दूर होती है उस समय श्री राधिका को घेर करके ही चारों ओर से विराजमान हो जाती हैं। परिबब्रे परिजन ही, उस समय परिजनों के द्वारा श्री राधिका को परिवेष्टित कर लिया गया, श्री राधिका भी यमुना सब सब सखीगण उस समय धूलि में व्याकुल हो रही हैं, राधिका भी धूल धूसरित हो रही हैं, और उस समय सब सखीगणों ने इनको घेर लिया है। तो परिजन ही परिबब्रे, परिजनों ने उन राधिका को चारों ओर से घेर लिया है। श्री राधिका कैसी हैं, बोले वे धूल के ऊपर गिर रही हैं, ये बिलीना राधिका के लिए है, और उस समय सब सखीगण इनको घेर रही। ततस्ताम निस्तांगीन उरस ललताया कमलनी, पलाशयी कालिंदी सलिल शिखरई बीजय बीजित तनुम, परावृत्त श्वासांकुर चलित कंठी कलरे नाथ कलयताम, सखी संदोहानाम प्रमद भरशाली ध्वनिरभूत। ततस्ताम निस्तांगीम, उस समय निक्षिप्त देहा श्री राधिका पड़ी हुई है व्याकुल होकर के, श्री ललता जी ने कहीं धैर्य धारण किया, ललता जी तो बहुत व्याकुल हो जाए, मिलन के समय ललता जी बड़ी चबड़ चबड़ करें आगे से आगे बढ़ करके, परंतु बिरह जब आए आपत्ति आए तो ललता जी के हाथ में बहुत जल्दी फूल जाए, विशाखा जी उस समय सावधान रहती है। ललता विशाखा में अंतर यह है कि बोलने में तो श्री ललता बहुत तेज बोलने वाली है, श्याम सुंदर से बिल्कुल भिड़ जाएंगे, बोले जब तक ये ललता विराजमान है तब तक देखें इस दही में से दान घाटी में कितने भी तुम दान घाटी का दान लेने के लिए खड़े हो, परंतु एक छदान तुमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ललिता यहाँ पर रक्षिका बन करके खड़ी है। जब श्री श्याम सुंदर ललिता जी को प्रणाम करें कि नमो देवी ललिताई चामुंडाई नमो नमः, तब जाकर के ललिता जी कहीं शांत तो हों, और जब शांत तो हों तब श्याम सुंदर कर ग्रहण कर सके, दान ग्रहण कर सके, नहीं तो ललिता के आगे श्याम सुंदर की भी एक नहीं चले, दाल बिल्कुल गले नहीं। परंतु विशाखा उनकी विशेषता है, वे ललिता की तरह से कठोर तो नहीं बोलती हैं, परंतु जब आपत्ति आती है उस समय विशाखा वे कहीं विवेक रखती हैं, हिम्मत रखती हैं, ललिता जी के हाथ पांव फूल जाएं, परंतु विशाखा, परंतु यहां पर भी अब विशाखा ललिता ही हैं, विशाखा कहीं दूसरे के दौड़ भाग में लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में श्री ललिता ने ततस्ताम नस्तांगिम उरसी, आज विक्षिप्त देहा जो श्री राधिका पड़ी हुई हैं उनके वक्षस्थल के ऊपर ललिता ने कमलनी पलाशय ही कमल के पत्ते उनको लेकर के भीगे हुए जल में भीगे हुए कमल के पत्तों को लेकर के कलिंद कालिंदी सलिल शिशिरई, कालिंदी के जल से शिशिर जो कमलनी के पत्ते हैं। अब कालिंदी कहकर के मन के क्लेश को दूर करने वाले कलिंद्यति खंडयति इति कलिंदा, हिमालय की वो चोटी वो पर्वत जो कि कलयुग के प्रभाव को नष्ट करे उसका नाम है कलिंद, और उन कलिंद की तनया होकर के जो विराजमान हैं उनका नाम है कालिंदी। तो बाप का गुण बेटी में तो आएगा ही, जब कलिंद पर्वत कलयुग के प्रभाव को समाप्त करने वाला है और उसका नाम कलिंद है, तो कालिंदी में भी वे गुण तो आएंगे। बोलो यमुना महारानी की जय। तो कालिंदी उनके शिशिर क्लेश को दूर करने वाली कलह को दूर करने वाली वे श्री कालिंदी हैं। ये कालिंदी शब्द में जो यथा नाम तथा गुण ये अंधतार्थता कहीं प्रकट हो रही है, ऐसी जो कालिंदी हैं उनके जल से बीजित तनु श्री राधारानी के श्री विश्वानंदिनी के श्री अंग के ऊपर बीजन करती हुई विराजमान हैं। परावृत्त श्वासांकुर चलित कंठी, किसी सखी ने उस समय श्री राधिका की नासिका के ऊपर रुई के फाये को रखा है, अभी कोई कंप नहीं हो रहा है, सब व्याकुल हो रही हैं। इतने में ही कंठ के ऊपर कंठ में कुछ गति दिखी, जो रुई का फाया है वो तनिक सा हिला है, तो परावृत्त श्वासांकुर श्वास का अंकुर दोबारा लौट करके आ गया है। ये देख करके उस रुई के फाइल को जरा सा हिलता हुआ देख करके कंठ के जो कंठ काकू है उसकी ग्रंथि को तनिक सा कंपित देख करके सारी सखियों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, और एक सखी दूसरी सखी के गले लगती हुई कह रही है, बोले सखी बधाई है बधाई है, अभी देखा तूने ध्यान दिया राधिका के कंठ में नासिका के ऊपर रखे हुए उस रुई के फाये में कंप मैंने अपनी आंखों से देखा था, राधिका में अभी प्राणों का संचार है, राधिका की श्वासें चल रही हैं। तो परावृत्त श्वासांकुर श्वासों का अंकुर लौट करके आ गया है, ये देख करके चलित कंठी श्री राधिका चलित कंठी हैं, इनको देख करके कलयताम ऐसी देखने वाली जितनी भी सखी हैं उन सखी संदोहानाम सखियों का समूह उस समय अपूर्व रूप से आनंदित हो रहा है, और एक सखी दूसरी सखी के गले लगती हुई बधाई देती हुई विराजमान हो रही है, और प्रमद भरशाली ध्वनि रमु अभूत, और उस समय प्रमदों के आनंद को प्रकट करने वाली अपूर्व आनंद की ध्वनि उस समय हुई है। सारी सखियों अपूर्व रूप से बधाई देती हुई किलकारी करने लगी नाचने लगी हैं। अपूर्व कहां तो पापाशंकी होकर के अनिष्ट की आशंका होकर के सबकी श्वास रुक रही थी, और राधिका की श्वासों का पुनरावर्तन जरा सा देख करके सारी सखियों के आनंद का उस समय ठिकाना नहीं रहा है। विरह में कई दशाएं होती हैं और उनमें मरण दशा का भी उल्लेख है। परंतु मरण का तात्पर्य मरण की कामना करना या मृत्यु जैसी स्थिति को उत्पन्न होना, इसका नाम ही विरह में मरण दशा है। साक्षात मरण नहीं है, साक्षात मरण होगा तो विरह रस नहीं, वो विरह श्रृंगार नहीं रहेगा, वह करुण रस बन जाएगा, रस परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए है ये अभी विरह, परंतु उसमें आज मृत्युवत दशा होने पर भी आज वो विरह दशा जो है वो आज दशम अवस्था में श्री राधिका को लौटा हुआ देख करके इन सखियों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, तो सखियों का समूह समूह है जो है सखी, सारी सखियों का जो अपूर आनंद, संदो माने समूह, हाँ वही वृंदानाम। तो निधाय अंके पंके रुह दल विटंकस्य ललिता, श्री राधिका में जब प्राणों का संचार देखा, श्री ललिता जी किशोरी जी को सहारा देती हुई उस समय पंके रुह दल विटंकस्य, कमल जो है कमल के पत्तों से बना हुआ जो विटंक शैया, उस शैया पर ललिता ने श्री राधिका को निधाय अंके, राधिका को शयन कराया, ततो राधाम, उस समय राधिका को शैया के ऊपर विराजमान किया। और नीरा हरण शरण न्यस्त चरणा, और उस समय श्री राधिका सीढ़ियों से नीचे उतरी, नीर आहरण की जल लाने का जो सरणी है उस सरणी में नस्त चरणा, जैसे ही घाट के ऊपर सीढ़ियों से नीचे श्री यमुना के किनारे जल लाने के लिए श्री ललिता जी उठी, मिलंतम कालिंदी पुलन भुव खेलांचित गतिम, उस समय कालिंदी के पुलन की भूमि में ही खेलांचित गतिम खेला से युक्त अपूर्व से क्रीड़ा करते हुए किसी हंस को इन्होंने देखा। तो खेलांचित गतिम खेला से युक्त जिसकी क्रिया युक्त गति है, ऐसे ददर्शाग्रे कंचन मधुर विरुतम श्वेत गरुतम, किसी श्वेत हंस का श्री ललिता जी ने दर्शन किया। कैसा है? मधुर विरुतम, जिसके कंठ से मधुर स्वर निकल रहा है, और हाँ और ददर्शाग्रे सामने ऐसे हंस को श्री ललिता जी ने देखा। अब हंस तो हंसी है जो नीर क्षीर का विवेक करने वाला है, जो कहीं पर तत्व को सम्यक प्रकार से जानने वाला है, और जिसने ये मन में विचार कर लिया है कि जो वो है वही मैं हो करके भी हम सह, ऐसा विचार करके भी जो विराजमान है, जो परतत्व को जानने वाला नीर क्षीर विवेक को धारण करके उपाधि से मुक्त होकर के जो सच्चित आनंद रूप होकर के ही विराजमान है, केवल उपाधि मात्र को शरीर में धारण करके, शरीर मात्र को अभ्यास वशात धारण करके जो विराजमान है, परंतु तो जो अपने आप को उपाधि से भिन्न करके मानता है उसका नाम है हंस। ज्ञानियों के संन्यास आश्रम के चार स्वरूप हैं, चतुर्थ स्कंद में श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए। एक हैं कुटीचर, दूसरे हैं बहुतक, तीसरे हैं हंस और चौथे हैं परमहंस। ये सन्यास की चार विधियां हैं। कुटीचर वो जो आश्रम बना करके या कहीं आश्रमों में निवास करते हैं, कुटी बना करके रहते हैं, वे कुटीचर सन्यासी। बहुतक वे जो आश्रम का त्याग करके नदियों के किनारे विचरण करते हैं, एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते हैं, प्रायः जल का अधिक प्रयोग करते हैं, वे बहुदक, बहुउदक, बहुदक। तीसरे जो सन्यासी हैं वे हैं हंस, उनसे भी बड़ी ऊंची कोटि में पहुंचे हुए हैं, जो कि प्रकृति और पुरुष के विवेक को पूरी तरह से जान करके और अपने आप को ब्रह्म के साथ में तारात में स्वस्वरूप का भी बोध किया कि मैं देह नहीं हूं, देहात्म बुद्धि का त्याग करके विराजमान है, अपने आप को सच्चित आनंद करके मान रहे हैं और सच्चित आनंद को भी ब्रह्म करके मान रहे हैं। जो मैं हूं वही वह परतत्व है, ये विचार करते हुए तत्वमसी भाव को, सोहम इस भाव को जो धारण करके विराजमान है, अनुभव वाक्यार्थ को धारण करके जो विराजमान है वे हंस, अनुभव वाक्यार्थ जिनको प्राप्त है, महावाक्य से भी ऊपर स्थिति में जो पहुंच गए हैं, और उनके आगे जो स्थिति है वो है परमहंस की। वो परमहंस निस्त्रैगुण्य पथ विचरता को विधिक को निषेधा, जो विधि निषेध से भी परे होकर के निस्त्रैगुण्य पथ पर विचरण करने वाले होकर के विराजमान है। ऐसे उस अपूर्व श्वेत गरुतम, श्वेत किसी पक्षी को, हंस को उन्होंने देखा है। मधुर विरतम, मधुर स्वर में जो अपूर्व रूप से गायन करते हुए विराजमान हैं, अर्थात जो मधुर स्वर में मैं प्रभु का दास हूं ऐसा भाव धारण करते हुए जो विराजमान हैं। दो स्थिति हो सकती हैं, एक हो सकती है कहीं ब्रह्म के साथ में सायुज्य की स्थिति जो कि ज्ञानी प्राप्त करते हैं, दूसरे सोहम या तत्वमसी का अर्थ तस्यत्वमसी ये विशेष रूप से ग्रहण करते हुए। तत्वमसी में भाग लक्षणा के द्वारा कुछ लोग हैं जो कि तत्मे से सर्वेश्वर सर्वज्ञता रूपी जो भाव है उसका त्याग करो, और अहम में जो अल्पज्ञता अल्पेश्वरता रूपी भाव है जीव उसका त्याग करो, चैतन्य अंश में जीव और ईश्वर दोनों एक होकर के विराजमान, भाग लक्षणा जह जल लक्षणा के द्वारा दोनों की एकता स्थापित करते हुए विराजमान। परंतु शास्त्र के इन्हीं वचनों को जो रसिक जन हैं वे रसिक जन स्वीकार करेंगे तस्यत्वमसि तत्वमसि, तो यहां पर जो षष्ठी तत्पुरुष है उस अर्थ में स्वीकार करेंगे, वहां पर कर्मधारय के रूप में या भाग लक्षणा के रूप में वे तत्वमसि इस अर्थ को ग्रहण नहीं करेंगे। वैष्णव का जो अर्थ ग्रहण करना है वो षष्ठी तत्पुरुष में है, ज्ञानी जन वो भाग लक्षणा के द्वारा ये या कर्मधारय के द्वारा वे स्वीकार करेंगे। तो ऐसे मधुर स्वर मैं तुम्हारा ही दास हूं, दासो हम ऐसा कहते हुए, सोहम ने कहकर के दासो हम कहते हुए जो मधुर स्वर में गायन करते हुए विराजमान है, ऐसे किसी हंस का वहां पर वृंदावन में किशोरी जी ने, श्री ललता जी ने दर्शन किया है। तदा लोकस्तो को छसित हृदया सादर मसौ, तद आलोक उस समय तदालोक उनका दर्शन करके स्तोकम उच्छ्वसित हृदय, ईशत रूप में जिनका हृदय आश्वस्त हो गया है, ऐसी वेश ललता सादर मसौ प्रणामम शंशन्ति, उस हंस को ही अपना दूत बनाना चाहती हैं। अब दूत बनाने जा रही हैं तो पहले दूत की अभ्यर्थना करनी पड़ेगी, दूत की प्रार्थना करनी पड़ेगी, दूत का पूजन करना पड़ेगा। अब इनके पास में पूजन करने के लिए और कुछ है नहीं, इसलिए सबसे बड़ा पूजन प्रणाम है, प्रणाम से बढ़कर कोई पूजन नहीं। कालदास के मेघ को और कुछ नहीं मिला, उसको कुटज का पुष्प मिला, उसने कुटज का पुष्प लेकर के उस मेघ को समर्पित किया। यहां पर श्री ललता जी प्रणाम करते हुए, क्योंकि प्रणाम से बढ़कर के और कोई दूसरा अभिनंदन हो नहीं सकता है, पूजन हो नहीं सकता है, इसलिए उस हर को प्रणाम करती हुई प्रणाम हम शंशन्ति लघु लघु तमासाद्य सविधम, धीरे धीरे तम सविधम उन हंस के सविधम माने निकट श्री ललता उस समय पहुंची। और धृतो कंठा सद्यः, इनके हृदय में अपूर्व उत्कंठा उदय हो रही है, हर सदस्य संदेश हरिणे, और उस समय ये चाह रही हैं कि हर सदस्य श्री श्याम सुंदर जहां पर विराजमान हैं उनके पास में मथुरा की सभा में या श्री कृष्ण के भवन में किस हंस को भेज दिया जाए उस संदेश हरण करने के लिए, संदेश ले जाने के लिए। बरम दूतम मैंने, श्री ललता ने उस हरण को, उस हंस को ही दूत करके मन में माना। और तमत ललतम हंत ललता, मन में विचार कर रही हैं कि आहा, इस हंस से बढ़कर के कोई दूसरा दूत हो नहीं सकता है, क्योंकि ये हंस मालूम होता है कि आज ब्रह्म निष्ठा का भी त्याग करके कृष्ण निष्ठा को धारण करते हुए मधुर वचनों को कह रहा है। जैसे श्री ब्रह्मरात वे ब्रह्म निष्ठा का त्याग करके विष्णुरात उनके कार्य को करने के लिए स्वयं चल करके आ जाते हैं, श्री सुखदेव परीक्षित के पास में स्वयं चले आते हैं, इसी प्रकार आज ये हंस भी अवश्य मेरी बात को सुनेगा और हम रसिक जनों की बात को, क्योंकि ये ब्रह्मरात तो है परंतु इसने ब्रह्मानंद का भी त्याग करके सेवानंद को बड़ा करके कहीं धारण किया है, मधुर मधुर स्वर में ये निरूपण कर रहा है। इसलिए उस हंस के पास में आकर के ही जो आत्मा रामता का त्याग करके भक्ता रामता धारण करते हुए जो हंस वृंदावन का निवास कर रहा है, यदि यदि ये हंस आत्मा राम होता तो कहीं जाकर के हरिद्वार में कहीं कैलाश में निवास करता, ये वृंदावन का हंस है, इसलिए भक्ताराम हंस है, ये आत्माराम हंस नहीं है। ऐसे हंस को कहीं अपना प्रिय समझ करके बरम दूतम मैंने बोले, ये ही सर्वश्रेष्ठ दूत है और इसके हृदय में भक्ति जितनी जल्दी उदय हो सकती है, ऐसी विषयों से आसक्त किसी संसारी व्यक्ति के हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। ज्ञानी जितनी जल्दी निर्मल चित्त होने के कारण उसने अपने चित्त को तो पहले ही निर्मल कर लिया है कि अधिकारी तो विधवत अधीत वेदे वेदांगत्वेन आपातोधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्म जन्मांतरेवा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सर नित्य नैमित्त कर्मानुष्ठानतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो प्रमाता स्थिति में ही सारी वस्तुओं को प्राप्त करके विराजमान है, तो फिर इसका अब तो कहना ही क्या, ये तो अपना अंत का पूरा त्याग। अतः बरम दूतम मैंने, उस हंस को ही ये सर्वश्रेष्ठ दूत करके मान रही हैं, उस भक्त हंस को ही, भक्ति में निष्ठात हंस को ही सर्वश्रेष्ठ दूत करके मानी हैं, मान रही हैं। और तमत ललतम हंत ललता, ये ललता है और उस ललता का उस हंस के साथ में ही वास्तव में संगम हुआ है, परम सुंदर संगम ये हुआ है। श्री ललता जी उस हंस के पास में आई और प्रणाम संशंति, प्रणाम करते हुए उस समय ये उसके सिर से पास में आई है। अमर शाह प्रेमेर श्याम सपद दधती कंस मथने। अब प्रेम की स्थिति ऐसी है कि उसमें सहज रूप में बांधता तो रहती ही है। ये प्रेम की गति ऐसी कि अहेरव गति प्रेमणा स्वभाव कुटला भवे, सर्प चलेगा तो टेढ़ा ही चलेगा, कभी सीधा तो चल ही नहीं सकता है। ऐसे जहां पर प्रेम होगा वहां पर बांधता तो आएगी आएगी, कभी सीधे सीधे मुंह तो बात करेंगी ही नहीं। जहां पर पानी गहरा होता है वहां पर भंवर अपने आप पड़ने लगती है, थिथले पानी में भंवर नहीं पड़ेंगे, परंतु पानी गहरा है तो भंवर पड़ेगी पड़ेगी। ऐसे ही श्री ललता में जो प्रेम की गाढ़ता विराजमान है, उस गाढ़ता के कारण श्याम सुंदर के प्रति सहज में ही बामता इनमें स्वाभाविक रूप में विराजमान है। प्रेम महल माती ये आली और ही कहा माने, और अलवेले संग भई अलवेली बोलत बचन सुहान। प्रेम नेम बिन, नेम प्रेम बिन, वेद भेद बिन, नेकन मन में आने और अछन अछन पग धरत कुंज मग मगज रहत आसमाने। श्री किशोरी जी जिसमें अभिसार करती हुई पधारती हैं, कुंज मग में पधार रही हैं, परंतु दिमाग साथ में आसमान में चढ़े हुए हैं। अति सोहन मन मोहन हु सो बचन ऐठ के ताने, प्यारे परम प्यारे हैं, सोहन हैं, मन को मोहने वाले हैं, परंतु कभी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, वचन ऐंठ के तान है। रीत नीत रस रीत प्रीत यह बल्लभ रस कहीं जाने, ये जो रस की रीति है वो बल्लभ रस की जान सकते हैं, जो श्याम सुंदर हैं वो ही इस रीति को जाने, कोई दूसरा इस रीति को नहीं जानती है, जान सकता है। तो श्री ललिता जी उनका स्वाभाविक श्याम सुंदर से जब भी मिलेंगे तो सदा स्वाभाविक रूप में टेढ़े जो वचन हैं वो टेढ़े बामता के वचन बोलती हुई कहेंगी। तो अमर शाप प्रेमेर श्याम, श्याम सुंदर के प्रति भी गुस्सा है, यद्यपि तुल्य स्नेहा है, परंतु तुल्य स्नेहा होते हुए भी एक पल्ले में रखा जाए सखी का श्याम सुंदर के प्रति प्रेम, दूसरी ओर रखा जाए सखी का श्री राधिका सखी के प्रति प्रेम, तो पल्ला जरा सा झुका रहेगा सखी की ओर, है तुल्य स्नेहा, परंतु झुकाव ललिता जी का सदा किशोरी जी की ओर है। तो श्याम सुंदर के प्रति अमर्ष है, अमर्ष कहते हैं थोड़ी सी नाराजगी गुस्सा, तो अमर्षात अमर्ष के कारण किंचित जो बामता है उसके कारण प्रेमेर श्याम, प्रेम में ईर्षा श्याम सुंदर के प्रति विराजमान है। सपद दधती कंथ कंस मथने, आज कंस मथन ये हृदय की प्रीति को दिखा रही है, क्योंकि वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है, इसलिए कंस मथन कहने पर श्याम सुंदर के प्रति जो प्रीति है वो प्रीति कहीं उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है, उद्दीपन को प्राप्त हो रही है। सपद दधती कंस मथने प्रवृत्ता हंसाय स्वम अभिलषितम, उस समय उस हंस से अपने अभिलषित वस्तु को भी कहने लगी, जानती हैं कि ये हंस तो संसार की सारी वासनाओं को त्याग करके पहले से ही विराजमान है, परमहंस अवस्था में विराजमान है, इनके सामने अपने हृदय को गोपनीय बात को भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये शुद्ध चित्त हैं, अन्य लोगों के चित्त स्वार्थ से कलुषित हैं, इसलिए उनके सामने प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है, परंतु इस हंस के सामने प्रेम का वर्णन किया जा सकता है। प्रवृत्ता हंसाय स्वम अभिलषितम संशितम असल, अपने अभिलषित को कहने के लिए जो प्रस्तुत हुई, क्यों जी हंस तो एक तिर्यक पक्षी है, तिर्यक जीव है, उसके सामने ये मानुषी होकर के अपने हृदय के परम गोपनीय रहस्य भाव को क्यों प्रस्तुत कर रही हैं। श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले इसमें दोष नहीं है, न तस्या दोषोयम, इसमें दोष नहीं है, यदि बेगम प्रार्थित मती, कि आज एक पक्षी से ये प्रार्थना कर रही हैं, भी माने आकाश में जो गमन करने वाला है, तो विहग होकर के जो गमन करने वाला पक्षी से ये प्रार्थना कर रही है, न कस्मिन विश्रमम दधस दिशति हरिभक्ति प्रणयता, क्योंकि हरिभक्ति की जो प्रणयता है, हरिभक्ति में जो प्रेम है वो किसके प्रति विश्वास को उत्पन्न नहीं कर देती है, जिसके हृदय में भक्ति है वो भक्ति वाला सब जगह विश्वास धारण करके विराजमान हो जाता है। तो न कस्मिन विश्रमम दिशते हरिभक्ति प्रणयता, हरिभक्ति से में प्रेम करने वाला किसके ऊपर विश्वास नहीं करने लगता है, वो सबके ऊपर विश्वास करने लगता है, क्योंकि स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ स्व पर विचार होता है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर सब में भक्ति का ही दर्शन किया जाता है। कंस मथने कंसी हिंसायन धातु में कंस शब्द बना है, और उसका मथन करना, ये कंस को समाप्त करना, ये वीर रस का तात्पर्य, और वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है, श्रृंगार रस के सहयोगी रस में दास्य सख्य और वीर हास्य अद्भुत, ये सब श्रृंगार रस के सहयोगी रस है, परंतु वात्सल्य रस श्रृंगार रस का विरोधी रस है, ये जहां रसों का मैत्री और शत्रुभाव स्थापित किया गया वहां श्रृंगार रस का मुख्य सहयोगी रस वीर रस है। तो कंस मथन, अब यदि कंस मथन, यद्यपि कंस मथन की घटना यहां पर घट गई है, उसको इन्होंने सुन भी लिया है, इसलिए उसका स्मरण करेंगे, क्यों कृष्ण मथुरा चले गए हैं, कंस मारा जा चुका है, तो उसको वो सुन लिया है, तो वो इनका रस का पोषण करने वाला ही होगा। तो प्रवृत्ता हंसाय स्वभिलषितम संशित मसौ न तस्या दोषोयम, ललता का दोष नहीं है कि पक्षी से प्रार्थना कर रही हैं, यहां पर हर भक्ति की कारण ही वे प्रीति कर रही हैं, जबकि कालदास का जो मेघ वो कामार्थ होकर के कर रहा है, कामार्थ है प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु, वहां पर कामार्थ जो है वो चेतन चेतन में है, प्रकृति कृपण हो जाते हैं, उनके स्वभाव को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर हर भक्ति सबको विश्वसनीय बना करके, क्योंकि यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वै गुणै सत्य समासते स्वराहा, जहां पर भगवत भक्ति है वहां पर सब सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए श्री ये हंस भी अवश्य ही मेरी सहायता करेगा, ये कहीं श्री ललता के हृदय में विश्वास है। ये अचेतन के द्वारा या तिर्यक के द्वारा भी संदेश भेजना, उसकी कहीं औचित्य यहां पर स्थापित कर दिया कि वो भी उचित है। अब दूत को सबसे पहले उसको प्रणाम तो हो गया, अब प्रणाम करके उसका पूजन होना चाहिए और पूजन होकर के स्तुति होनी चाहिए, तो स्तुति करते हुए, क्योंकि उसको अपने पक्ष में करना है और उसको भेजना है, तो कह रहे हैं पवित्रेशु प्रायो विरचसि विरचयसि तो ये शुभस्ति, बोले हे हंस तुम्हारा तो स्वभाव ही परम पवित्र है, तुम पवित्र जलों में निवास करते हो, श्री यमुना जल में निवास करने वाले, पवित्र जलों में तुम निवास करने वाले, जो जहां जैसे वातावरण में रहेगा वो ही ऊर्जा उसको प्राप्त होगी, वो ही सारे परमाणु उसको सही रूप में प्राप्त होंगे, तो पवित्र जलों में तुम तीर्थों में निवास करने वाले हो, इसलिए निर्मल चित्त हो। प्रमोदम नाली के बहासी, तुम हंस हो और जो अलीक झूठी विनाशील वस्तु हैं, जायते अस्थि वर्धते विपरणते अपक्षीयते विनश्यति, ऐसी अलीक वस्तुओं में तुम विश्वास नहीं करने वाले हो, जो वस्तु शाश्वत है, सत्य है, आनंद रूप है, उसमें ही तुम निरंतर निवास करने वाले हो। तो प्रमोदम नाली के बहासी, अलीक वस्तुओं में तुम प्रमोद धारण नहीं करते हो, और विशद आत्मा स्वयं असी, और स्वयं भी विशद आत्मा, विशद हृदय होकर के, उदार हृदय होकर के विराजमान हो, क्योंकि ब्रह्म की एकता, आत्म तत्व की एकता का विचार करते हुए किसी को भी भिन्न करके नहीं मानते हो, उस अद्वैत पदार्थ का विचार करते हुए सबके प्रति स्नेह धारण करते हुए तुम विराजमान हो, विशद आत्मा होकर के विराजमान हो। अतो हम दुखार्ता शरण मबल आत्वाम गतवती, अब उसको अपने पक्ष में लेने के लिए अपनी दीनता और उपास्य तत्व की, विषय तत्व की महिमा, इसका गायन करने से विषय की कृपा जल्दी से बरसेगी, ये विचार करके अपनी दीनता का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि स्तुति का एक स्वभाव है कि उसमें अपनी दीनता और अपने उपास्य की महिमा, मोसोन बिगारन को तोसोन सवारन को मोय तोय परी हो, तो ये सहज रस की पद्धति है, और उसी में अतो हम दुखार्ता, मैं दुख में आर्त हो रही हूँ, शरण हूँ, अबला हूँ, अबला के ऊपर तो सब कृपा करते हैं, मैं निर्बल हूँ, है परम सबला, परंतु विरह में जिनको निबला कर अबला कर दिया है, विरह के कारण अबला है, तो हम गतवती, मैं तुम्हारी शरण ग्रहण कर रही हूँ, न यांचा सत्पक्षे बृजते ही कदाचित विफलताम, यांचा मोघा बर मधगुणे ना गुणे लब्ध कामा, उसी का बिल्कुल छाया अनुवाद है कि न यांचा सत्पक्षे बृजते ही कदाचित विफलताम, सत्पक्ष किसी सज्जन के प्रति जो प्रार्थना की गई वो प्रार्थना कभी भी विफल नहीं होती है, वो सर्वदा सफल होती है, संत के प्रति की गई प्रार्थना। चरम ब्रस्मत्यास्मान विरह दहन ज्वाल विकला, देखो वो सांवरा टेढ़ा चरम विस्मृत आसमान स्वभाव कहाँ जाएगा, वो हमको भूल बुला करके बेरह दहन ज्वाल बिकला, हाय हम बेरह की अग्नि में जल रही थी और हमको त्याग करके वो कलावान चंद्रमा जिसको जिसकी शीतल किरणों का शीतल करों के स्पर्श का हमको सबसे ज्यादा जब आवश्यकता थी, जब बेरह की अग्नि में जल रही थी तब उसकी शीतल चंद्र करणों किरणों से उसके करों से हम आश्वस्त होना शीतल होना चाह रही थी, परंतु तो कलावान होने पर भी सानंदम बसत मथुराम मधुरूपु, वो तो मस्ती से अपने मथुरा में वो मधुरूपु मधु दैत्य का वध करने वाला वो मथुरा में निवास कर रहा है। तदे तत् संदेशम स्वमन समाधाय निखिलम, हे हंस हम ये जो तुमको संदेश दे रही हैं इस संदेश को तुम अपने हृदय के पटल पर लिख लो, अपने हृदय के पटल पर स्थापित कर लो। और भवान क्षिप्रम तस्य श्रवण पदवी संगम हेतु, और इस संदेश को उनकी श्रवण पदवी को प्राप्त करा दो, अर्थात हमारे संदेश को उनको सुना दो। देर लगाने की जरूरत नहीं है, क्षिप्रम जल्दी से हमारे संदेश को उनको सुना दो, ये हम तुमसे चाहती हैं। अब ये जो संदेश तुमको हम बता रही हैं ये तुम शरीर के निर्मल चित्त उसको कोई प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संतों का सहज स्वभाव होता है, महापुरुषों का वे परोपकार में प्रवृत्त होते हैं, तुम परमहंस हो, इसलिए हम अबलाओं की विरहणियों की व्याकुलता को देख करके हमारी तुम अवश्य ही सहायता करोगे। और जब तुम इस संदेश को सुनाने के लिए जाओगे तो तुम्हें अपने जीवन का सर्वोत्तम जो फल है वो सर्वोत्तम फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। सर्वोत्तम फल कौन सा? वो सर्वोत्तम फल है कि तुम सबके आश्रय उन श्री कृष्ण का दर्शन करोगे जो ब्रह्म परमात्मा भगवान सबके परम परम आश्रय होकर के विराजमान, तो जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का तुमको भी लाभ होगा। तो केवल हमारा ही स्वार्थ नहीं, तुम्हारा अपना भी स्वार्थ है, इसलिए तुम हमारे ऊपर तो कृपा विरहणियों के तो व्यावहारिक दृष्टि से देखो तो, परमार्थ की दृष्टि से देखो तो, और अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखो तो, तीनों ही दृष्टियों से यह तुम्हारे लिए भी इस हमारे दायित्व को स्वीकार कर लेना, हमारे इस नियोग को स्वीकार करना तुम्हारे लिए भी सर्वथा उचित ही है, इसलिए तुम अवश्य ही वहां जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरिम श्री हरम माधुम गोपिकावल ओम श्री जानकी नायकम राम चंद्रम भजे। हाँ शैली तो सा एव वर्तते, दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, दृष्टिकोण बिल्कुल एकदम भिन्न है दृष्टिकोण। यहाँ पे जो दृष्टिकोण है वो एकदम प्रीति का, शुद्ध प्रीति का दृष्टिकोण, अधिष्ठान अधिष्ठान ही अलग है, वो एक साहित्य अधिष्ठान है और ये भक्त अधिष्ठान, अधिष्ठान एक बंधन कारक है और एक निवृत्ति कारक है, बंधन कारक है और ये निवृत्ति कारक है। वृंदावन निवासी चैतन्य मैं तो वृंदावन अखंबा मूलतः अखंबा निवासी।